Χθες το βράδυ είχα ρηκλάκι, είχες βάλει το οργανάκι και γλεντούσες με ένα αλάνι κάτω στο πασαλί. Ζηλεύω και έκλαιω, άιντε χαρικλάκι, πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες. Στην πύρα όταν μπήκες, χαρικλάκι μου τι γλύκες, με γραμμόφωνο και πλάκες, δαλγαδάκια με τους μάγκες. Φυλάκια, μαζάκια, άιντε χαρικλάκι, πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσχασες. Στην Αθήνα ζηλεύω και κλαίω, άιντε χαρικλάκι, πως με γέλασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες.